เป็นการปฐมนิเทศทำความเข้าใจในส่วนต่างๆให้ชัดก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แม้กับคนที่เคยอยู่ในแวดวงนี้มาบ้างคือคู่มือการเรียนพระอภิธรรมเราใช้กันหลายอย่างตัวอภิส่วนที่หนึ่งซึ่งเราพูดได้ว่ายังไม่ได้ทำกันในขั้นนี้ในที่ใดเลยก็คือเอาตัวคัมภีร์นะมาพิมพ์แล้วมากางเรียนกันที่ว่า68หน้าเมื่อกี้หรือ58หน้าเมื่อกี้ซึ่งก็จะดูนิดเดียวเอามาตั้งกันเริ่มต้นเลยคัมภีร์ว่ายังไงพระอนุตตาจารย์เริ่มต้นตั้งปณามกถาว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเรียกว่าปณามกถาคือคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอโอกาสเพื่อจะประพันธ์อภิธรรมมัตตสังฆาแล้วก็เข้าเรื่องคือเรื่องวิธีการแต่งอภิธรรมของท่านท่านก็จะแต่งเป็นร้อยแก้วสลับกับร้อยกรองไปโดยตลอดก้าวบริเชษก็สองหน้าสามหน้าแค่นี้จบแล้วซึ่งการเอาตัวคัมภีร์มากางเรียนนี่ยังไม่เคยผมเองยังไม่เคยทำนะครับเพราะว่าตัวคัมภีร์จริงๆที่เอามาพิมพ์กันเพื่อให้ได้หยิบกันอ่านเนี่ยผมเกือบจะพูดได้ว่าคนที่เรียนพระวิธรรมส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นตัวคัมภีร์พระวิธรรมมัทธาสังหารโดยตรงเอาขอโทษด้วยอย่างคุณนุกูลเนี่ยผมก็จะถามให้อายซะหน่อยเคยเห็นหรือยังตัวพิธรรมมัทธาสังหารไอ้ที่ว่า58หน้าที่ผมว่าเนี่ยไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ที่แต่งกันที่หลังแต่งกายความที่หลังที่ใช้เป็นคู่มือนะเนี่ยมาอายแล้วไหมล่ะเหรอก็นี่อีกอย่างที่เป็นตัวคัมภีร์คือคัมภีร์เวลาเขาพิมพ์อย่างของพม่าของไทยเราวัดบวรพิมพ์ก็จะพิมพ์คู่กันมีสังฆะพิมพ์เบื้องต้นแล้วก็มีฎีกาของสังฆะเขาเรียกว่าอภิธรรมมัตถะวิภาวินีดีกาก็พิมพ์ประกบกันเพราะมาก็เหมือนกันนะมันมีวิธีที่น่าจะทำคือถ้าจะเรียนกันแบบเข้าถึงตัวคัมภีร์เน้นตรงนี้นะก็น่าจะเอาอภิธรรมศาสตร์สังหารเนี่ยมาสหรคตปนกับดีกาว่าเอาสังหารตั้งดีกากำกับสังหารตั้งดีกากำกับว่าในต้นตำราอธิบายยังไงอันนี้เราก็ยังไม่มีทำกันแต่ว่าน่าทำอย่างที่สองก็คือใช้ตำราที่เขาจะขึ้นหน้าปกว่าคู่มือศึกษาพระอภิธรรมมัทธาสังฆาอย่างที่หลายๆคนมีอะไรมีใครบ้างที่เคยเห็นเคยใช้เคยถืออยู่มีไหมคุณมีแน่คู่มือไปทำสังฆาที่แต่งกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่นู่นนะครับรุ่นอาจารย์สายเกษมอาจารย์แนบมหานีลานนท์อาจารย์สายเกษมนะเป็นชาวพม่าที่เรียนแตกฐานพระไตรปิฎกในประเทศพม่าแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรนิดหน่อยผมได้ฟังคําบอกเล่าจากท่านมาแสวงโยติปาโลท่านก็หลบเข้ามาทางเชียงรายแล้วก็มาได้แต่งงานกับสุภาพสตรีทางนั้นก็เลยกลายมาเป็นคนไทยแล้วก็มาสอนก็สมัครสอนพระอภิธรรมแล้วก็มาสอนอภิธรรมที่วัดระฆังท่านก็เขียนหนังสืออภิธรรมที่ชื่ออภิธรรมพิสดารแต่เขียนลักษณะถามตอบเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นคู่มือเล่มแรกคือเล่มนี้มีอยู่สองภาคผมเองมีอยู่แล้วก็ต่อมาก็อาจารย์แนบเขียนเป็นก้าวบริเขตเขียนสั้นๆเล็กกว่าที่เราใช้กันรุ่นหลังที่เขียนกันอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณสัก1ใน3นะบางหน่อยก็รู้สึกว่าแม้แต่มูลนิธิแนบมหานีลานนท์ที่เป็นสำนักเรียนพระวิธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นในตอนหลังก็ไม่ได้ใช้หนังสืออาจารย์แนบสมัยนั้นท่านเขียนใช้เมื่อสอนที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยมีใครที่นี่บ้างครับที่ทันสมัยเรียนพระวิธรรมยุคนั้นคุณสุภาสุปราณีคุณปานีตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่2106ก็ทันอาจารย์ทันจันแนบแม่ตอนนั้นทันโน่นี่คุณนุกูลอ่ะนุกูลนี่ก็เก่าฮะไม่ทันมาทันที่ไหนอ๋ออ่านี่ก็เก่า ตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่จนกระทั่งทีนี้ก็ยังหนุ่มพอสมควรนะเก่าแก่มากเนี่ยท่านก็มีครูมือเตี้ยว่าอาจารย์โชเมื่อท่านเข้ามาเป็นปาโมกของพระวิธรรมเมืองไทยท่านก็มาแต่งก็เป็นคู่มือแต่นั่นเกี้ยงกับทัดรัดสั้นๆแต่ว่าคู่มือที่เขียนอย่างยุคนี้ที่นับว่าดีที่สุดเนี่ยในความเห็นของผมแล้วก็ถือเป็นต้นแบบที่สำคัญของครูบาอาจารย์รุ่นหลังที่เขียนเป็นคู่มือสืบต่อกันมาก็คือคู่มือเรียนอภิธรรมมาตรฐานของท่านขุนสัพพกิจโกศลท่านเขียนไว้ครบ9เลยเขียนขุนสัพพกิจนั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โชติกาเหมือนกันแล้วก็ได้เขียนทันให้อาจารย์โชติกาท่านช่วยเป็นที่ปรึกษาตำรวจตรวจโดยท่านขุนสัพพกิจท่านเขียนตั้งแต่1ถึง9เลยเขียนค้นคว้าอย่างดีแล้วก็เขียนมีขนาดหนาพอสมควรไม่หนามากนักไม่บางมากนักโดยเอาอภิธรรมคำพีเนี่ยมาตั้งคาถาตั้งแล้วก็เขียนอธิบายบทอธิบายท่านเอามาจากไหนท่านหยิบมาจากคำพีวิสุทธิมรรคบ้างหยิบมาจากอภิธรรมวิภาวินีบ้างหยิบมาจากที่อื่นบ้างเอามาสอดคล้องอย่างที่เราจะนึกได้ว่าเมื่อพูดถึงโลภะมูลจิต8แล้วอธิบายว่าโลภะเป็นยังไงเอาบทนิยามในปัญจิกาโยชนาเขียนโดยพระเถระชาวเชียงใหม่ของเราก็มีที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอัดและถ้อยคำทางพระภิธรรมหนังสือเล่มหนาขนาดนี้3เล่มผมมีอยู่ปัญจิกาโยชนาที่พระท่านใช้เป็นอุปกรณ์เรียนทางในการแปลภาษาบาลีเรียนประโยคต่างๆประโยคชั้นสูงก็รวบรวมมาแต่ว่าเป็นข้อหนึ่งที่ผมก็ปรารภกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ในฝ่ายพระวิธรรมเราว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็เจอท่านอาจารย์สุมนแล้วก็เรียนท่านว่าเราพลาดอันหนึ่งในการแต่งตำราพระวิธรรมตั้งแต่รุ่นอาจารย์โชเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรุ่นเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ทำที่อ้างอิงไว้ในเรื่องต่างๆว่าเรื่องไหนเนี่ยมาจากคัมภีร์เล่มไหนพอมาถึงครูบาอาจารย์รุ่นหลังก็ลอกกันไปลอกกันมาก็ต่างคนก็ต่างไม่อ้างว่าเอามาจากใครยังไงก็เลยไม่รู้กันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการสืบค้นแต่ลำดับคนเรียนเขาอาจจะไม่สนใจถึงขั้นนั้นแต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบในทางตำราเนี่ยเรื่องที่อ้างอิงเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้ก็เลยมีปัญหาถามว่าที่ว่ากระดิกนิ้วครั้งเดียวจิตเกิดดับแสนโกรธขนาดนั้นมาจากคัมภีร์เล่มไหนจับมือใครถามก็ตอบไม่ได้ก็มาจากไหนไปเปิดดูในหนังสืออาจารย์โชอยู่ไปเจที่4แต่อาจารย์โชก็ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นภาระทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนออกให้ได้นะวันนั้นคู่มือที่เป็นคู่มือที่เรานิยมใช้กันนี้จึงเป็นคู่มือที่ถือเอาตามแนวไนยะของท่านขุนสัพพกิจแต่ท่านขุนสัพพกิจท่านก็ไม่ได้อ้างเหมือนกันอย่างที่ผมว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องที่อ้างอิงนะนี่เป็นแง่คิดในทางวิชาการนี่เป็นส่วนหนึ่งคราวนี้มันมีคู่มือเวลาที่ผมสอนเนี่ยผมก็หลายอย่างพูดถึงที่ทำมาแล้วคือบางครั้งก็ใช้คู่มือของบุรพาจารย์ที่ท่านเขียนไว้อย่างสมัยสอนรถโพเขามีคู่มือเขาก็ดำเนินตามแนวท่านขุนสัพพกิจวัดมูลนิธิอาจารย์แนบอาจารย์วรรณสิทธิ์รู้จักกันดีท่านก็ดำเนินตามแนวของท่านขุนสัพพกิจหลายคนอาจจะมีของวัดบวรนะมีใครบ้างครับที่มียกมือหน่าของมูลนิธิแนบมหานีลานนท์เขาก็มีนะดำเนินตามแนวขุนสัพพกิจวัดโพเขาก็ใช้อย่างนี้นั่นบางเนี่ยถ้าสอนปีละบริเขตเนี่ยเราก็จะใช้คู่มือจะเปิดไปทีละหน้าสองหน้าและอธิบายไปเรื่อยถ้าเรามาสอนยักเยื้องหมายถึงกระชับเวลาหรือเลือกเก็บเรื่องให้มันตรงกับความจำเป็นความประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะแต่ละโอกาสแล้วคู่มือเหล่านี้ต้องมีการมันก็ใช้ไม่ได้ไม่เหมาะเช่นว่าเราจะเอาคู่มือ9วิเขตที่เขียนพิสดารอย่างนี้มาเรียนให้จบปีเดียว9วิเขตไม่รู้จะทำเราก็เลยต้องเอาสาระตรงนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็เอาสาระเท่าที่ พระอนุทาจารย์ท่านแต่งไว้เอามาทำเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบให้เห็นแล้วก็อธิบายเล็กน้อยหรือบางทีไม่มีคำอธิบายมีแต่สัญลักษณ์แล้วเวลาอธิบายก็อธิบายชี้ให้ดูไปว่าตรงนี้คืออย่างนั้นอย่างนั้นก็เร็วขึ้นแล้วก็ได้เฉพาะในส่วนสาระจริงๆหรือถ้ามีเวลาขยับมีบทอธิบายสั้นๆออกนิดหนึ่งนะเอาแต่ว่าจะอยู่ในแวดวงของเนื้อหาเท่าที่อาจที่ทำมาตรฐานหาเขาพูด ไม่ไปเก็บเนื้อความที่อื่นมาใส่นี่ผมก็จะไม่ต้องปรึกษาแล้วก็ว่าแล้วจะให้ทำยังไงสำหรับที่นี้ผมก็ยังก็บอกกับคุณบุตรสภาวณีเนี่ยว่ายังตกลงใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงนี้ยังไม่ได้นั่งเข้าสมาบัติเพ่งแต่ว่าไอ้พอยตกลงใจได้ซึ่งพิมพ์มันเสียเลยไม่ได้พิมพ์มาก็เลยวันนี้ยังไม่ได้มีการแจกอะไรนะก็ถือเป็นการผสมนิเทศก็ไม่ต้องแจกก็คงจะฟังกันรู้เรื่อง ก็เพื่อที่จะให้เหมาะกับท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้และให้เหมาะกับเวลาที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้เวลานั้นสัก6 เดือนต่อ 1 บริเชษให้จบโดยไม่ให้เร่งเกินไปและไม่ให้ออกนอกเรื่องยืดเยื้อย่นยากจนเกินไปกลัวคนใจร้อนก็จะหนีไปซะก่อนจะเลิกลาไปซะก่อนก็ให้มันพอดีหมาะกับที่นี้จบแล้วประมาณ6 เดือนบริเชษหนึ่งก็จะให้ได้ทั้งความเข้าใจและทั้งความจำไปด้วยกัน อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเก็บความและมีที่อ้างอิงว่าเรื่องอะไรเก็บความมาจากตรงไหนแต่ถ้าผูกพันอยู่กับอภิธรรม9 บริเชษแล้วก็คงจะไม่ต้องอ้างอิงอะไรเพราะเป็นชั้นอภิธรรมอยู่ในตัวแล้วเดี๋ยวใครจะดูอภิธรรมของฉบับพม่าผมติดมือมาเดี๋ยวไปดูแล้วเป็นภาษาพม่านะดูเพื่อให้รู้หวานไม่ออก เป็นบาลีพม่าบังเอิญผมพออ่านได้ก็ใช้ประโยชน์ได้ นี่ก็เป็นเรื่องของคู่มือให้รับทราบอย่างนี้นะครับว่าเขาใช้อะไรกันอยู่ที่ไหนซึ่งก็พูดเฉพาะในการที่จะต้องพูดจากันในที่นี้ตอนนี้เรามาพูดถึงการกำหนดความหมายของพระอภิธรรมสักนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ โดยธรรมดาพอเริ่มต้นการบรรยายพระอภิธรรมก็จะต้องพูดอันนี้กันก่อนไม่พูดนั้นไม่ควรต้องพูดจริงจะควรคืออภิธรรมคืออะไรแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีใครเขารู้ว่าท่านไปเรียนพระอภิธรรมหรือไม่รู้แต่ให้ท่านอธิบายให้ฟังว่าพระอภิธรรมอภิธรรมคืออะไรถ้าตั้งปัญหาตามอย่างนี้เราก็จะต้องตอบไม่ตอบนี่จะตอบยังไง ถ้าเราตอบเอาศัพท์เราก็บอกอภิธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมขั้นสูงหรือแปลตามสัจจีแล้วว่าธรรมอย่างยิ่งธรรมพิเศษก็เลยไม่รู้อะไรธรรมพิเศษและสูงสูงยังไงพอเราพูดว่าธรรมขั้นสูงเนี่ยมันมีความหมายสูงในแง่ของอาจริยธรรมหรือสูงในแง่ของภาวะที่ควรเข้าถึง เรารู้ว่าอภิธรรมไม่พูดถึงโลกียธรรมหรือพูดถึงโลกุตตรธรรมคือพระนิพพานมรรคผลเท่านั้นเลยจึงจะเรียกว่าขั้นสูงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นอภิไม่ได้มีความหมายว่าสูงในเชิงจริยธรรมคืออภิธรรมนั้นไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของจริยธรรมดีๆอย่างเดียวสูงๆอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงภาวะธรรมอันควรเข้าถึงเท่านั้นอย่างเดียวสูงในที่นี้พิเศษในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่หมายความถึงนำเอาธรรมะที่สูงโดยทางสภาวะคือธรรมะในโลกเนี่ยเอาเป็นว่าธรรมะตัวนี้เรายังพูดว่าเรายังไม่ต้องพูดถึงในโลกคำที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่2 ระดับระดับหนึ่งก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับที่ปฏิบัติคือเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ในโลก เรื่องสังฆะวัตถุเรื่องอะไรพวกนี้นะเรื่องศีล 6 เรื่องมงคล 38ธรรมะประเภทนี้น่ะเขาเรียกว่าขีหิปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่สำเร็จลู่เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างเป็นธรรมะที่ผู้ที่ไหนใครก็รู้เกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายโดยทั่วไปตามฐานะตามโอกาสนั้นๆอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นธรรมะ ชั้นสูงเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นทั่วไปแต่ถ้าทรงตรัสว่าเรื่องขันธ์ 5นี่สูงแล้วครับเป็นสภาวะปรมัตถ์แล้วไม่ได้พูดขันธ์ 5เนี่ยเลยไปพูดหัวเมียทะเลาะกันไปนั่งเทศน์เรื่องขันธ์ 5เขาฟังมันค่อนข้างจะไม่เข้ากับเสาตรงๆนะมันเข้าลึกๆแต่ว่าไอ้ทูๆไปยกคุณมาฟังเรื่องขันธ์ 5คุณจะได้เลิกทะเลาะกันคุณจะทำมาค้าขึ้นเอามาฟังเรื่องปฏิจจังมันก็สูงไปเรื่องอริยสัจ4นั้นธรรมะสูงเนี่ยจึงหมายถึงธรรมะที่ทรงแสดงด้วยอำนาจของธรรมที่มีสภาวะอยู่ในตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นธรรมที่มีสภาวะอยู่โดยความเป็นปรมัตถ์เรียกว่าธรรมะชั้นสูงจึงเทียบได้กับปรัชญาในสาขาของอภิปรัชญาพูดถึงข้อเท็จจริงของสภาวะธรรมเอาความว่าพระวิธรรมนะเก็บความแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเฉพาะในส่วนของปรมัตถธรรมเอามาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็เอาเฉพาะแต่ธรรมด้วยนะธรรมที่เป็นสภาวะธรรมอื่นไม่เอาถ้าเรานึกภาพถึงพระสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าพระสูตรพระวินัยทั่วไปมันจะมีอย่างนี้ครับ1มีชื่อสูตร2มีผู้แสดงมีผู้ฟังมีที่แสดงมีเรื่องราวที่ประกอบเหตุว่าทำไมถึงแสดงแล้วเกิดอะไรขึ้นพระสูตรก็จะมีบอกมีพิสดารบ้างมีย่อบ้างแล้วก็มีธรรมะที่แสดงธรรมะที่แสดงนั้นก็จะมีทั้งธรรมะทั่วๆไปกับธรรมะที่เป็นสภาวะปรมัตถ์ผมจะยกตัวอย่างว่าอย่างในธรรมะที่เราจะพูดถึงในประสูตรวันนี้ก็จะมีทั้งธรรมะพูดโดยนัยยะทั่วๆไปกับธรรมะที่เป็นสภาวะปรมัตถ์ปนอยู่นั้นแล้วก็มีผู้ฟังมีผู้มาเกี่ยวข้องผู้ฟังในนี้ก็หมายถึงผู้มาอาราธนาให้แสดงธรรมคือเท้าสามบดีพรหมแล้วก็มีที่เกิดเหตุเกิดสูตรไปอยู่ที่ไหนก็จะปนกันอย่างนั้นและบางสูตรนั้นเรื่องที่แสดงเป็นเรื่องสภาวะปรมัตถ์อย่างเดียวอย่างเช่นสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐานสูตรแต่มีชื่อสูตรเข้ามาใส่มีชื่อผู้ฟังเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหตุการณ์เรื่องราวประกอบสูตรตอนท้ายสำเร็จเป็นพระสูตรที่สูตรนั้นแสดงเรื่องที่เป็นอภิธรรมสภาวะปรมัตถ์แต่มีท้องเรื่องมาประกอบที่พอมาถึงพระพิธรรมนั้นเขาเลือกหยิบเฉพาะเอาเรื่องราวเอาความที่เป็นปรมัตถ์เอามาไว้ซะที่เดียวกันในพิธรรมปิฎกเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาเพราะฉะนั้นเราไปดูดัชนีพระพิธรรมปิฎกเนี่ยจะเห็นชัดเลยจะไม่มีดัชนีที่เรียกว่าดัชนีที่เป็นชื่อคนชื่อสถานที่ซึ่งจะแตกต่างกันในวินัยปิฎกกับในพระสูตรในพระสูตรนี่ก็เวลาเขาแสดงดัชนีท้ายเล่มเนี่ยจะมีดัชนีแสดงชื่อคนว่าเริ่มต้นแต่มีอานนท์มีอานนท์อานี่นะแล้วก็กอไก่มีใครมีชื่อแล้วก็ดัชนีแสดงสถานที่ว่ามคธมีอยู่ในหน้าไหนของพระไตรปิฎกเล่มนั้นสาวัตถีอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกนี่เป็นชื่อสถานที่แล้วก็ชื่อใครจะใครที่เกี่ยวข้องสิ่งของต่างๆก็จะระบุแล้วก็ชื่อประเภทธรรมก็จะมาไว้ในพระสูตรพระวินัยมีชื่อประเภทธรรมธรรมอย่างเดียวธรรมสองอย่างมีชื่ออะไรก็จะใส่มีตกลงในดัชนีท้ายเล่มของพระไตรปิฎกทั้งสองปิฎกแรกเนี่ยมีทั้งสามส่วนแต่พอมาถึงพระวิธรรมเนี่ยไม่มีดัชนีชื่อคนไม่มีดัชนีแสดงชื่อสถานที่แต่มีแต่ดัชนีประเภทธรรมว่ามีธรรมเรื่องไหนแสดงอยู่ที่ไหนก็จะมีอยู่เฉพาะธรรมะเพราะฉะนั้นเราถึงเข้าใจกันอยู่อย่างหนึ่งที่ตรงกับความจริงข้อนี้ว่าอภิธรรมนั้นกล่าวแต่เฉพาะสภาวะไม่เอาเรื่องท้องเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องและเอาธรรมะที่มาแสดงต้องเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับธรรมที่มีสภาวะนะเท่านั้นหรืออาจจะเป็นธรรมอื่นบัญญัติบ้างแต่ว่าบัญญัตินั่นก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาสภาวะว่าไอ้ธรรมอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนอย่างปรมัตถธรรมไหมอย่างนี้แหละเป็นเนื้อหาพระพิธรรมที่ออกมาลักษณะอย่างนั้น พราะเหตุนั้นเราจึงเรียกธรรมะพวกนี้ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสูงหมายถึงสูงโดยกล่าวถึงธรรมที่มีสภาวะเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าสูงว่าต่ำดีนะแต่น่าจะเรียกว่าลึกที่เรียกว่าลึกเพราะว่าธรรมใดเรื่องใดที่กล่าวแล้วคนทั่วไปเข้าใจได้โดยง่ายทันทีธรรมะนั้นเป็นของตื้นตื้นหมายถึงตื้นในการหยั่งถึงของคนใช่ไหมแต่ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้นั่นเป็นเรื่องนะอย่างเช่นศีลข้อหนึ่งเนี่ยปานาติปาตาเวตื่นเราก็พูดแล้วก็รู้เรื่องกันแต่ว่ารักษาได้ไม่ได้ในเรื่องแต่พอมาถึงพระอภิธรรมเข้าแล้วแม่พูดแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้จะพูดยังไงคนไม่มีพื้นไม่รู้จะพูดยังไงนะในหลายๆเรื่องรุ่มกันเวลาเรารับไปพูดธรรมะในที่ต่างๆเนี่ยแม้โอกาสที่จะพูดพระอภิธรรมนี่ไม่มีเลยครับยากมากถ้าจะพูดพระอภิธรรมต้องเอาอภิธรรมเนี่ยย่อยดึงกลับมาหาเป็นธรรมะพื้นๆคนถึงจะรู้เรื่องพูดอภิธรรมชัดๆแล้วไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากนี่เป็นส่วนของศัพท์ที่เรียกว่าพระอภิธรรมทีนี้มาพูดถึงในส่วนของเนื้อหาโดยเนื้อหาอภิธรรมโดยเนื้อหาบางทีเราก็เอาเนื้อหามาตอบอภิธรรมคืออะไรอภิธรรมสอนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเราจำขึ้นกันหรือก็บางทีตอบสั้นเราก็บอกว่าอภิธรรมแสดงถึงเรื่องปรมัตถธรรมสี่กับบัญญัติธรรมนี่คือเนื้อหาที่เรียกว่าธรรมลึกอภิที่แปลว่าลึกโดยความหมายอย่างไทยหมายถึงธรรมอะไรที่เป็นของลึกที่เป็นสภาวะลึกคนทั่วไปฟังเข้าใจทันทีไม่ได้ก็จะมีอยู่สองส่วนครับลึกทั้งคู่ส่วนที่หนึ่งเรียกว่าปรมัตถธรรมแปลว่าธรรมที่มีสภาวะในตัวของมันเองไม่วิปริตไปตามความคิดของคนหรือไม่วิปริตไปตามความคลาดเคลื่อนในตัวมันเองเป็นยังไงแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกว่าปรมัตถ์ปรมะที่แปลว่าบรมแล้วว่าสูงนะแต่ว่าในที่นี้หมายถึงแก่นสภาวะปรมัตถ์เนี่ยธรรมที่เป็นแก่นของธรรมชาติลองเป็นแก่นของธรรมชาติแล้วก็มันไม่คลาดเคลื่อนคลื่นคลายไปเพราะอะไรอะไรเหมือนกับสิ่งที่ไม่ใช่แก่นมันไม่ผูกพูดง่ายเป็นแก่นแล้วไม่ผูกอันหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อธรรมใดมันเป็นแก่นในตัวมันเองไม่ได้เกิดขึ้นจากการสมมติการตราขึ้นของใครความเข้าใจของใครแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะมาเข้าใจมันว่าอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นใครจะเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีมันก็คือความชั่วมันจะเป็นความดีไม่ได้ใครจะมาเข้าใจว่าโลภะเป็นโทสะมันก็เป็นไปตามนั้นใครจะมาเข้าใจว่ารูป28เป็นคนมันก็ไม่เป็นคนเป็นสัตว์มันก็เป็นรูป28อยู่วันอย่างค่ำไอ้ที่มันเข้าใจว่าเป็นคนเป็นในความเข้าใจของคนต่างหากล่ะไม่ได้เป็นในสภาวะนั้นจะเข้าใจแบบง่ายๆหรือจะไปเสกไปสาบให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่าเสกคนให้เป็นเดรัจฉานเสกไม่ได้นี่มันยิ่งกว่าเข้าใจนะไอ้เข้าใจนี่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะคิดว่ามันเป็นไปได้นะมันก็เป็นเรื่องของสมมุติเพราะจริงๆไอ้คนมันก็ไม่มีนะเดรัจฉานจะมีได้ไงเป็นเรื่องรูปแบบข้างนอกเตกคเนตยาให้เป็นทองทองก็เป็นของสมมุติไม่ใช่สภาวะปรมัตถ์เป็นสมมุติชั้นนอกเกิดจากการทำความเข้าใจหรือเป็นความเข้าใจครอบคลุมสภาวะรูป28ที่ปรากฏโดยอาการนั้นสถานะนั้นว่าเป็นทองหรือไม่ใช่ทองนี่เรียกว่าปรมัตถ์นั้นปรมัตถ์จึงเอาความเป็นอย่างที่ไทยว่าแก่นธรรมชาติทำใดที่เป็นแก่นธรรมชาติทำนั้นเรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมเป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมีอะไรบ้างก็มี4จิตเป็นของมีเป็นแก่นธรรมชาติอย่างหนึ่งจิตก็คือความรับรู้ต่างๆเนี่ยเป็นถือว่าเป็นภาวะที่มีอยู่จริงๆอย่างหนึ่งแต่ในทางพระอภิธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องอื่นแต่ในทางความเข้าใจของโลกนั้นเราอาจจะคิดว่าจิตนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่เราอาจจะมองไม่เห็นเราเรียกว่าเป็น สภาวะปรมัตถ์ที่ลึกลงไปอีกเข้าใจได้ยากกว่ารูปธรรมเรียกว่าจิตปรมัตถ์อีกอย่างหนึ่งคือเจตสิกได้แก่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์ของเราเจตสิกเนี่ยมันแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่เกิดกับจิตก็หมายความว่าเมื่อมีการรู้อะไรขึ้นสักอย่างความรู้รับทราบนั้นเป็นจิตแต่ความรู้สึกในขณะรับรู้นั้นว่าชอบไม่ชอบก็ดีหรือตั้งใจว่ายังไงก็ดีจำไว้ได้ก็ดีหรือการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจคิดไปท่านู้นท่านี้แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบการรับรู้ที่จิตรับทราบอารมณ์นั้นว่าอย่างไรก็ดีเรียกว่าเป็นเจตสิกพลอยู่ในจิตแยกไม่ได้ครับการความรู้สึกต่างๆจะเกิดขึ้นโดยเอกเทศไม่มีการรับรู้ของจิตก็ไม่ได้หรือเมื่อเกิดการรับรู้จะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะท่านบอกแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆก็เป็นเวทนาเป็นเจตสิกเรียกว่าเวทนาเจตสิกเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ปรากฏในการรับรู้อารมณ์นั้นๆมันก็มีอยู่หลายอย่างแยกออกมาเป็นพิสดารทั้ง52ตัวจิตมีเท่าไหร่89เจตสิกมี52ปนอยู่ในจิตนะคราวนี้มาถึงรูปปรมัตถ์หมายถึงรูปทั้งรูปในกายและนอกร่างกายมีทั้งหมด28ไอ้รูปภาพที่เราเห็นรอบๆตัวเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีเยอะนับไม่ถ้วนไอ้ที่นับไม่ถ้วนในความรู้สึกของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่รูปปรมัตถ์มันเป็นรูประบายสีเป็นสมมุติที่ใจเราตราขึ้นสมมุติขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมี28เท่านั้นคือปฐวีธาตุความแข็งหรือความนิ่มไปจนกระทั่งถึงรูปสุดท้ายคือชรตาคืออาการดับไปของรูปมีอยู่เท่านั้นทั้งหมดเหล่านี้ทางพระวิธรรมเอามาพูดเป็นนามรูปปริเฉทจิตเจตสิกเป็นรูปเป็นนามรูปปรมัตถ์เป็นรูปท่านก็เอามาแจกแล้วก็ให้ลักษณะมาชัดเจนถามว่าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาสิ่งได้สำคัญที่สุดนั้นสำหรับตรงมุมนี้ที่ผมจะแสดงให้เห็นก็คือทำลายคณะสัญญานี่เป็นความมุ่งหมายใหญ่ของการแสดงจิตเจตสิกรูปที่เมื่อพูดอย่างนี้เราก็ชักจะเริ่มรู้สึกว่าเอสูงไปแล้วแต่ไปเที่ยวบอกใครว่าเรียนแล้วไปทำแล้วทำให้สัญญาของเราเนี่ยมันกลับตลับปัดเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหนึ่งเดียวพอมาเรียนแล้วไปทำแล้วแจกออกมาเป็นส่วนต่างๆมันไม่มีตัวตนคนสัตว์เรียกว่าทำลายคณะสัญญาเราก็รู้สึกว่าทำท่าจะเข่าอ่อนพอเรียนแล้วมันหมดตัวหมดเรียนแล้วล้มละลายไอ้คนเขาล้มละลายกับทางโลกมันล้มข้างนอกนี่มันล้มข้างในเลยอย่างเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสบใจเราแต่ว่าในทางเหตุผลถ้าเราเข้าใจอธิบายเหตุผลตัวนี้ชัดแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะสบใจเรื่องนี้ต้องคุยกันยืดยาวว่าไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตนเนี่ยเป็นที่มาใหญ่ของกิเลสจริงไหมเราครองตนอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นตนเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะมันทำหนึ่งเราเข้าใจผิดทำให้เข้าใจผิดสองทำให้เกิดกิเลสอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวคนที่หลงตัวเองมากเท่าไหร่ก็แสดงกิเลสลงกิเลสลงไปเต็มที่เต็มเหนียวมากเท่านั้นนี่ไอ้ลงกิเลสลงไปเต็มที่เต็มเหนียวชาวโลกนึกว่ามันดีมันมีความสุขเป็นเหตุให้เกิดสุขทำมาค้าก็ขึ้นทำงานไอ้เราไปคิดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงแม้ตรงนี้นะกลับตาลปัดกับหลักพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิบายเข้าใจยากหน่อยอะเรามีความรู้สึกว่าทำอะไรต้องมีความยึดความอยากมันถึงจะทำแล้วก็นึกว่าไอ้ไม่อยากก็ไม่ทำอะไรได้ไงจะทำดีได้ไงถึงทำก็ทำไม่ดีแต่หลักพระพุทธเจ้าไม่งั้นถ้าเราเข้าใจว่าตัวเรานี่มันไม่ใช่ตัวเราจริงมันเป็นสภาวะมาปรุงขึ้นคือไอ้กิเลสลำก็หดเพราะกิเลสหดเนี่ยก็แปลว่าคนนั้นปลอดจากกิเลสถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำอะไรได้ดี ต้องนึกให้ดีนะมีคุณสมบัติที่สมควรจะทำอะไรได้ดีเรายกตัวอย่างที่ง่ายว่า เราคิดอย่างนี้ลองมีความยึดติดตัวตนเข้าไปมากเกินปกติคนนั้นไม่ควรจะเป็นตัวหลักการใช่ไหมนี่ลูกเรานั่นพวกเรานั่นเคยมีบุญคุณกับเราเอาเราก็ไปเกี่ยวมันก็เลยเอาเราไปใส่คนอื่นให้ด้วยไม่สมควรเลยหรือไปคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราไอ้นี่มันก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนไม่ใช่พวกเรามันยังงูอย่างนี้กับเมียเรามันยังงูอย่างนี้กับลูกเรามันยังงูอย่างนี้กับเราและไปตัดสินเขาเกิดอคติความสมดุลของความคิดขนาดนั้นไม่มีนี่คือหลักเปรียบเทียบที่เรามาคิดว่าเราทำอะไรอย่างอื่นจะทำมาค้าขายอะไรก็ตามนะครับถ้าลองเอาไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เข้าไปใส่แล้วทุกเรื่องไปไม่ได้ดีคนที่พอไปได้เพราะไอ้ความคิดในทางกิเลสมันถอยออกมาหน่อยเราลองคิดเราไปทำมาค้าขายเอาแต่เห็นแก่ตัวจัง เมื่อจ้องไอ้คนนี้จะเอาเปรียบได้ขนาดไหนมันไม่มีมาตรฐานที่เป็นมโนธรรมเลยเนี่ยทำมาค้าไม่ขึ้นถึงจะมีไอ้กุศลวิบากมีไอ้อย่างอื่นมาอุดหนุนอยู่บ้างมันก็ไปไม่ได้นานตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดแค่นี้จะทำให้นึกได้ไปถึงคนอื่นได้แค่ไหนนะแล้วถ้าจะพูดถึงว่าแม้แต่การทำงานอย่างการพูดธรรมะนี่เหมือนกัน ลองเอาปลาลบอย่างนี้เข้าไปแล้วก็มันก็ไม่คล่องไม่ขึ้นจริงๆแต่ถ้าเราถอยตนถอยไอ้การปลาลบอุตตนออกมาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันสะดวกใจกว่าการที่เราจะเอาตัวเอาตนอะไรเข้าไปใส่ไอ้คนเดี๋ยวนี้มีแท็กซี่มิเตอร์มันก็มีปัญหาว่าถ้าไปไกลๆไม่ไปไกลๆนะครับเพราะยิ่งไกลราคามิเตอร์มันลดใกล้ๆชอบไปแล้วบางทีก็ ไปไกลๆหน่อยมันคิดแบบปิดมิเตอร์ไอ้วันนั้นผมไปสอนจุฬาเขาเรียกแท็กซี่ให้ไม่ได้เรียกไงพาลงเขาไปเรียกให้ปรากฏว่าผมก็บอกให้ไปส่งพระที่ดันมาเรียนที่วัดบางยี่ขันผมไปตลิ่งชันก็เรียกนั่งมาปรากฏว่าเรียกอย่างนี้ไปส่งพระที่วัดบางยี่ขันตรงปิ่นเกล้าเนี่ยมันเอา120โดยไม่กดมิเตอร์เสร็จแล้วต่อจากนั้นไปส่งที่บ้านผมมันบอกจะกดมิเตอร์ ตกลงกับพานลงว่าอย่างนั้นบอกแหมเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าทำเป็นมิเตอร์ควรจะเรียกก็ยังไงเราก็อ้างกับพานลงว่าแหมผมขับเข้าไปจากดินถนนเข้าไปที่รับผมนะไม่ได้กดมิเตอร์ก็หาเรื่องจะเอาลัดเอาเปรียบคือถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องขวางครับทั้งขวางด้วยเหตุผลที่อธิบายได้และเอ็ดในส่วนที่มองไม่เห็นก็คิดเนี่ยครับว่าคนอย่างนี้มันจะทำมากินเจริญก้าวหน้า ใช่ไหมแล้วก็ถ้าไอ้รถมิเตอร์มันเป็นอย่างนี้กันหมดเนี่ยในพื้นที่สุดรัฐบาลก็เอาป้ายคืนใช่ไหมคนมันก็รังเกียจไอ้รถมิเตอร์วันนั้นผมก็เลยต้องนั่งเทศให้ฟังแต่ว่าเทศแล้วผมก็เอาตามตกลงนั้นไม่เป็นไรเทศให้ฟังว่าแหมนี่ถ้าเราต้องนึกหัวเฉลี่ยไปใช่ไหมนึกว่าเออมันยังไงมันเหมาะสมกับเหตุมันก็คนนั้นได้ประโยชน์มากน้อยไปตามสถานะที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องวางใจเป็นกลางอย่างนั้น เราต้องคิดว่าเราให้ประโยชน์กับคนอื่นคือการที่เราทำอาชีพเนี่ยมันมีส่วนมุ่งหมายอยู่สองส่วนนี่ก็เลยมาเทศให้คนไม่ได้กล่าวที่ฟังเนี่ยก็ส่วนที่หนึ่งก็คือคนประกอบอาชีพเนี่ยความประสงค์หลักก็คือต้องการจะหาปัจจัยสี่เลี้ยงชีพใช่ไหมไอ้ชาวโลกเนี่ยมันคิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ในความเป็นจริงของอาชีพมนุษย์นั้นคือการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเพื่อนร่วมสังคมจริงหรือเปล่ามีอาชีพได้บ้างผมมีอาชีพฆ่าคนมาให้ผมฆ่าได้ดีผมมีอาชีพแปรโลกเอกให้กับคนผมมีอาชีพด่าคนมาให้ผมด่าได้ดีจะให้ผมเท่าไหร่มันไปหากินที่ไหนได้ล่ะนานๆจะเจอลูกค้าที่อยากฆ่าตัวตายสักทีนะแล้วมันก็ไม่คุ้มแหละแต่ว่าถ้าใครเข้าเป็นโรคแล้วตัวเป็นรักษาก็ดันเป็นอาชีพได้นั้น จึงมีหลักมีเป็นเคล็ดอันหนึ่งว่าการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยผู้ใดให้บริการดีที่สุดแก่เพื่อนร่วมโลกได้ดีเท่าไหร่มากเท่าไหร่คนนั้นจะมีโอกาสอยู่รอดได้ดีเท่านั้นมากนะเช่นสมมติว่ามีผมเป็นผู้วิเศษใครเป็นไรมาผมทีนิ้วหายหมดทีนิ้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหมดทีนิ้วทำมาหากินขึ้นคล่องหมดผมไม่ต้องไปไหนแล้วครับนอนคุมโปงอยู่กับบ้านเข้ามาก็ด่าทีสองทีก็ยังได้ แล้วก็มึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปด่าตามไปทีก็มีลูกค้าใช่ไหมนะไอ้ที่เราแสดงออกไม่ดีเล็กน้อยเนี่ยมันยังพอเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผลที่เราให้เขาเพราะนั้นเรื่องอาชีพถ้าเราใช้เทพพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาวัตถุประสงค์ของตัวอาชีพของผู้รับเนี่ยมาออกหน้าแล้วเอาไอ้วัตถุประสงค์รองเล็กเนี่ยไปตามหลังเสียก็จะทำให้เราจะได้อานิสงส์อย่างหลังไปด้วยแน่นอนเลยเป็นเรื่องที่เราจะเอาอะไรออกหน้าตั้งวัตถุประสงค์อะไรออกหน้าออกหลังยิ่งเราอยากจะได้รับความสะดวกในเรื่องปัจจัยสีมากต้องเน้นวัตถุประสงค์ของเขาตามธรรมชาติเนี่ยให้มากณเวลาเขาผลิตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาประสบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทำเทปทำอะไรต่ออะไรเรื่องกระจุกกระจิกเนี่ยเขาเคยดูว่าอะไรนะเป็นความจำเป็นที่มันลอดหูลอดตาพอจะมาให้โอกาสแก่เขาได้สร้างผลิตสินค้าสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกก็นะญี่ปุ่นมาเอาหมดนะที่คุณไพรินเคยบอกว่าความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาละเอียดมากนะทุกกระเบียดนิ้วละเอียดหมดเลยมันเลยออกมาเป็นอาชีพครับว่าอะไรยังเป็นช่องให้เขาจะทำอาชีพแม้กระทั่งจะเปิดซองจดหมายยังมีปิดมีดเปิดซองจดหมายเลยผมได้เป็นของแถมอันแต่ยังไม่ได้ใช้มาจนบัดนี้5ปีที่เขาแสดงว่าญี่ปุ่นเขาคงใช้เวลาจะเปิดซองจดหมายมีมีดก็ถึงเขาคิดทำเข้ามาต่างหากอย่างอื่นทั้งนี้หมดที่ลบหมึกอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งไอ้ยางลบเนี่ยมันยังทำสารพัดอย่างนะฮะไอ้ที่ลบหมึกไม่รู้คิดอ่านทำกันนักหนาเพื่อให้ความสะดวกแก่คนและทำให้มันดีก็ดึงดูดลูกค้ามาก็ไปตีตลาดอเมริกาเนี่ยสู้ทั่วไปเป็นแถวๆรถลาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เข้ากันไปหมดนี่ลองคิดดูถ้าเราเอากิเลสมาใส่เนี่ย1คนมีกิเลสจะใจคือ1ทำสินค้าให้ช่วยเนี่ยบางทีมันมีอันตรายปนเข้าไปด้วยนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าไอ้มันเป็นอันตรายตรงๆเต็มที่นะอันตรายมันเป็นอาชีพไม่ได้แล้วก็2เอาผลประโยชน์ให้มากไปรอดไม่ต้องคิดไปไม่รอดเจริญไม่ได้คนเจริญเขาให้ทำกันอย่างนั้นจะเป็นเรื่องการให้บริการการผลิตสินค้าเนี่ยต้องทำด้วยอำนาจของความสำนึกอันเป็นความคิดเกื้อกูลซึ่งเป็นกุศลอย่างนี้และสิ่งผลรายได้มันก็ตามมาไอ้ที่มันพอจะได้ก็เห็นจะมีอยู่อย่างเดียวคือผลิตยาเสพติดนะไอ้นี่นะมันเป็นเรื่องอันตรายที่คนเสพนึกว่าเป็นคุณแต่ว่าทำไปทำมาแล้วก็ไอ้คนทำอาชีพนี้ก็เอาตัวไม่รอดอยู่ไม่ได้ถึงความหายนะกันทุกคนไปที่เห็นมาไม่มีใครไปเหยียดหน้าอยู่ในสังคมได้อย่างองอาจเอาล่ะครับนี่เป็นเรื่องที่เราก็เลยแวะมาตรงนี้นิดนึงทีนี้นิพพานบารมัตนี่เป็นเรื่องลึกกว่าจิตกว่าเจตสิกกว่ารูปจิตน่ะลึกในส่วนที่ว่าคนส่วนใหญ่นึกว่าไม่มีตัวมีตนนี่ก็เป็นลึกขั้นหนึ่งแล้วก็ลึกตรงที่ว่าจิตมันมีหลายประเภทจิตมันเกิดมันดับมันก็ลึกลงไปจิตนั้นเวลามันรู้อะไรมีขั้นตอนการทำงานของมันเป็นวาระเป็นรอบลึกลงไปแล้วก็เจตสิกรายละเอียดที่อยู่ในจิตนั้นคนก็นึกว่าเป็นตัวจิตไม่ได้นึกว่าเป็นเจตสิกเพราะเจตสิกนี่โลกจะไม่ค่อยรู้จักนะว่าเวลาเราเกิดความชั่วขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีเจตสิกชั่วประกอบอะไรมองไม่ออกแยกไม่ออกแต่พอมาถึงเราไปถามเขาดึงออกมาได้หมดแยกมาได้หมดแสดงให้เข้าใจได้ถึงหมดรูปน่ะก็ลึกตรงที่ว่าเราน่ะยอมรับบรรลุนี้แต่เรานึกว่าเป็นความนึกไม่ถึงรูปนะเป็นบัญญัติอย่างผมนี่ไม่ใช่รูปผมนี่เป็นสมมุติที่เราเข้าใจคลุมรูปไว้อีกทีเดี๋ยวจะพูดเรื่องบัญญัติอีกทีฟันเฟินก็ไม่ใช่รูปแปลว่ารูปที่เราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เราเข้าไม่ถึงสภาวะลึกของรูปและคนที่เข้าถึงสภาวะได้บ้างก็ไปตันตรงที่วันนึกว่ารูปเป็นตนเป็นตัวเราอันนี้ก็เป็นจุดตันคือแปลว่าพ้นบัญญัติจุดนั้นมาก็มาติดบัญญัติจุดนี้ไปไม่ตลอดเหมือนกับมาในทางอภิธรรมเขาแล้วรูปก็มีการเกิดดับอย่างละเอียดยิบเราก็พอเข้าใจได้บ้างในส่วนหยาบๆพ พอมาถึงปรมัตถ์นี่เป็นเรื่องที่หลักการเองก็ไม่สามารถจะพูดได้อย่างชนิดที่ทำให้คนอย่างถึงได้เหมือนอย่างพวกโลกิยธรรมสามอย่างในเบื้องต้นแต่ว่าความจำเป็นในทางการเรียนรู้เนี่ยครับขอให้เข้าใจอย่างนี้ว่าจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นความจำเป็นในฐานะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทางพระวิธรรมต้องเข้าใจให้ชัด แต่นิพพานน่ะไม่มีบทบาทในฐานะที่เป็นพื้นฐานในทางการเรียนรู้ของพระวิธรรมเราไม่สมมุติว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนิพพานเลยเราบกพร่องเรื่องความเข้าใจเรื่องนิพพานเราก็สามารถจะเรียนพระวิธรรมได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องเจตสิกดีเพราะความเป็นพื้นฐานมีน้อยนิพพานนั้นเป็นผลเบื้องสูงของความเข้าใจและการปฏิบัติกับจิตเจตสิกรูปแล้วเท่านั้น ก็จะว่านิพพานจําเป็นก็จําเป็นในฐานะที่เป็นยอดปรารถนาเป็นสิ่งควรเข้าถึงต้องพอเข้าใจให้ถูกต้องคราวนี้มาถึงสมมุติที่เรียกว่าเป็นบัญญัติบัญญัตินี่มีสองอย่างบัญญัติคือคำพูดอันนี้เข้าใจง่ายแล้วก็บัญญัติคือมโนภาพในใจของเราเป็นอัตที่เราสมมุติขึ้นมาสร้างขึ้นมาถามว่าสร้างขึ้นมาอย่างไร ก็สร้างขึ้นมาจากการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปรมัตถ์รอบๆตัวการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปรมัตถ์ที่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องคนเดียวเราจะไปติดความที่เป็นสมมุติแปลว่าปรมัตถ์นั้นถูกความคิดที่เข้าไม่ถึงเนี่ยนึกเป็นภาพเพี้ยนเป็นมโนภาพหยาบบ้างละเอียดบ้างต่างกันไปคลุมไว้ คลุมติดอยู่กับสิ่งที่เป็นปรมัตถ์นั้นอย่างในตัวเราคือรูป28เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกว่านี่คือรูป28เราเห็นเป็นผมเป็นบัญญัติหรือเปล่าเป็นบัญญัติใช่ไหมล่ะมันอยู่ในมโนภาพก็คือเข้าไม่ถึงตัวจริงเห็นเป็นภาพรวมๆแล้วพอเราจะอธิบายมโนภาพของเราที่เป็นสมมุติให้คนอื่นฟังเราก็ตั้งชื่อเรียกว่าผมนะแปลว่า คำบอกของเราก็เป็นสมมุติและเรื่องที่เราบอกเขาไปเนี่ยมันก็เป็นของสมมุติที่เราเข้าใจเป็นมโนภาพของเราไอ้มโนภาพอย่างเนี้ยเป็นมโนภาพที่เรียกว่ามันแฝดติดอยู่กับปรมัตถ์เลยเหมือนเราเห็นตัวบ้านเห็นตัวอาคารเนี่ยมันก็สร้างเสร็จแล้วแต่ธรรมะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นอาคารนั้นมันไม่ได้มีภาวะอยู่ด้วยความเป็นปรมัตถ์มันเป็นของที่เกิดขึ้นด้วยการคุมสัมภาระเข้าด้วยกัน บ้านจึงเป็นสมมุติเราเห็นบ้านเต็มตายังไงด้วยความสำคัญว่าเป็นบ้านเป็นอาการสถานที่เป็นสมมุติเป็นมโนภาพของเราแต่บางทีเราไปเห็นหุ่นไอ้นั่นเป็นสมมุติเลยไม่ใช่ตัวอาคารจริงๆก็หมายความว่าเวลาเราเกิดมโนภาพอะไรแปลกๆเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาแบบมีอาการเหมือนคนบ้าไม่ได้ยืนอยู่กับของจริงใกล้ชิดก็เป็น ภาพสมมุติที่ยิ่งไปกว่านั้นที่แรงกว่านั้นที่เกิดจากกิเลสเกิดจากความโง่มากขึ้นกว่านั้นนี่เรียกว่าเป็นอรรถะเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงปรมัตถ์แล้วต้องมาพูดถึงบัญญัติด้วยเนี่ยเพื่อชำระกันครับเพื่อชำระกันทำไมถึงต้องชำระก็เพราะว่าพูดการแสดงปรมัตถ์แสดงให้กับคนที่ยังไม่เข้าถึงปรมัตถ์ฟังเข้าถึงอะไรอยู่ เขาถึงบัญญัติด้วยเป็นของจริงอยู่ถูกไม่ถูกเหมือนกับเราจะเอาคนบ้ามารักษาเนี่ยคนบ้าเนี่ยเขาอยู่ในโลกของสมมุติเขาหมอที่รักษาคนบ้าก็คือหมอเอาคนที่อยู่ในโลกบัญญัติมากๆบัญญัติจัดๆเกินกว่าคนธรรมดาเข้าใจนึกคิดกันเอามาลื้อไอ้บัญญัติในใจเขาออกให้เขาเกิดข้อเท็จจริงขึ้น พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงอภิธรรมก็แสดงอย่างนี้เพราะท่านรู้คนในโลกนี้อยู่ในโลกของสมมุติเหยียบอยู่ปรมัตถ์น่ะแต่ว่ามองไม่เห็นปรมัตถ์ติดอยู่กับสมมุติท่านก็เอามาดึงสมมุติออกว่าไอ้นี่มันสมมุติปรมัตถ์เป็นอย่างนี้ค่อยๆถอนออกทีนี้เวลาท่านจะถอนสมมุติเราเนี่ยอยู่ๆท่านมานั่งทรงกระแสจิตถอนเราคือไม่ใช้สมมุติเป็นบ้าได้ไหมไม่ได้ท่านก็ต้องใช้สมมุติ เพื่อพูดใช้สมมุติเป็นเครื่องมือถอนสมมุติเหมือน หมอที่เขารักษาคนที่ไปถูกงูกัดด้วยการใช้งูยังไม่ใช่ใช้งูใช้พิษงูเป็นเครื่องมือใช่ไหมหรือหมอที่จะรักษาคนบ้าที่ก็ต้องทำแกล้งบ้าไปกันก่อนแต่ที่เผลอๆหมอก็จะบ้าด้วยแล้วค่อยๆชักดึงเข้ามาเป็นการอ่อนๆก่อนตามพระพุทธเจ้าเวลาสอนคนดีก็ต้องยอมเข้าไปก่อนแต่ที่ยอมแน่ๆคือต้องพูดสมประสาสมมุติเขาเอาความสมมุติของเขามาพูดเนี่ยเพราะนั้นชื่อกิเลสชื่อปรมัตถธรรมแม้แต่มรรค8ต่างๆเหล่านี้เป็นภาษาเทียบสมมุติทั้งนั้นเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมาฟังแล้วก็เกิดความคิดอย่างเข้าถึงอาศัยเป็นบันไดบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายกำลังตามหาใครอยู่ตามหาหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งขโมยของไปอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเธอควรจะตามคนอื่นหรือควรจะตามหาตนเองดีมาเอาตนเข้ามาใส่ตรงน่าจะตามหาตัวเองดูท่านก็แสดงธรรมแต่พอสตามไปแล้วปรากฏว่าไม่เจอตัวแล้วครับตัวหายไม่มีตัวมันก็เลยหมดไอ้คนอื่นจะไปตามก็หมดตัวเหมือนกันตามไปตามมาไม่เจอตัวเองตามแล้วก็หมดตัวไปเจอแต่ความเป็นอนัตตาอานิจจังทุกขังอนัตตากลุ่มของสภาวะธรรมเลยบรรลุธรรมไปนี่ในเรื่องของที่พุทธเจ้าเคยสอนคนพวกใดผู้หนึ่งมาเนี่ยนั้นการเรียนพระวิธรรมในขั้นทฤษฎีเนี่ยเรากำลังจะถอนผ้าคลุมหรือลอกสีถอดแว่นสีที่เราคิดของเรากันอย่างหนึ่งในเรื่องต่างๆเนี่ยออกแล้วก็ดูตามความเป็นจริงเข้าใจตรงในขั้นทฤษฎีนะแล้วก็ค่อยๆฝึกในขั้นปฏิบัติว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอ๋อนี่สมมุติเลยมันทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นครับว่าทุกวันเนี่ยผมดูหนังผียังไงผมก็ไม่กลัวสักทีเดียวไม่เหมือนเมื่อก่อนก่อนดูแล้วก็บางทีนอนแล้วก็มันจักอะไรแปลกอะไรกลากเหลียวซ้ายแลขวาเอ๊ะตั้งแต่เรียนแล้ววิธรรมเนี่ยมันหมดเลยเพราะว่าไอ้คำว่าสมมุติเนี่ยมันเข้ามาเตือนเราเลยเป็นไอ้นี่เขาเข้าใจแต่งหน้านะเขาก็ใจทำท่าหลอกนะเขาก็ใจวิ่งนะเขาก็จะเลยชมว่าเขาเล่นเก่งเขาสร้างสมมุติเก่งไม่กลัวเลยครับเลยการผมเลยดูหนังผีเขาไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เพราะดูแล้วมันไม่ได้ความสนุกอย่างคนที่เขาดูหนังผีสนุกดูหนังผีมันต้องกลัวเป็นเนี่ยไหมล่ะมันถึงจะสนุกกลัวไม่เป็นแล้วไม่สนุกเราไปดูไอ้ละครทีวีละครน้ำในกลองหลอดนะแต่มาก่อนแล้วก็ติดตอนเด็กๆนะเราก็ดูก็ติดเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันนึกเป็นสมมุติมาเขาเล่นเก่งมันก็เลยกลายนึกไปอย่างนั้นไปหมดเลยเลยมันไม่ค่อยสนแต่ก็ดูบ้างเหมือนกันดูแล้วบางทีดูถ้าไปดูไอ้ในแง่คติชีวิตอะไรมันก็เกิดสนุกในแง่นั้นนะโอ้จิตเป็นอย่างนั้นอ๋ออย่างนี้แต่ว่ามันไม่ติดแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ดูไม่ได้ไปนั่งทะเลาะกับลูกจะดูการ์ตูนพ่อจะดูหนังอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีเราก็รู้กระบวนการของความก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะไม่ต้องไปพัวพันกับสิ่งเหล่านี้จนชนิดที่เรียกว่าถอนไม่ได้เลิกไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดชีวิตละดูจบแล้วแต่เรื่องก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมมีอะไรบ้างจบแล้วมีอะไรไหมไปดูอีกทีเป็นไงมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็อย่างนี้แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็อย่างที่ผมว่าบางทีเราก็ไปสร้างสมมติใส่ดูพระเอกแล้วก็ตอนนี้โอ้โหนี่เจอมันที่ตลาดมันต้องดีไปเจอนางเอกนึกว่าเขาต้องดีที่ไหนได้เข้าไปตีสนิทด้วยเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วหน่อยแน่ในจอมันน่าสงสารใจดีมีเมตตาไอ้นอกจอไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยไอ้ตัวโกงก็อีกยังดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นแหละเราก็ต้องนึกอย่างนั้นก็มองมันความเป็นไปได้ออกมามันยังไงนะก็ทำให้ค่อยอย่างให้เราเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนี้อย่างค่อยอย่างชั่วขึ้นแต่สมมุตินะครับท่านตีราคาสำหรับคนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นสองคือสมมุติเนี่ยเกิดขึ้นจากความโฉดเขาเนี่ยอันนี่เป็นเรื่องโลกทั่วไปมโนภาพของชาวโลกนั้นเกิดจากความโฉดเขาของโลกเราก็ไปใส่สมมุติต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสเราสรุปหลักอย่างนี้ว่าสมมุติใดที่เกิดขึ้นจากกิเลสสมมุตินั้นเกิดจากความโฉดเขลาของมนุษย์ของผู้สร้างมโนภาพนั้นไม่เป็นความฉลาด เป็นสมมุติเลวร้ายสำหรับคนนั้นสมมุติใดที่เกิดขึ้นอย่างผู้ที่เข้าใจสมมุติและเป็นนายของสมมุติอันเกิดขึ้นด้วยกุศลจิตความเฉลียวฉลาดอย่างนั้นเกิดจากความฉลาดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยอรหันต์รูปใดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถึงพร้อมด้วยนิรุตติปฏิสัมภิทาแต่ฌานในสมมุติแต่ท่านรู้ว่าอันนี้เป็นสมมุติคำนี้มีความหมายในทางอัดอย่างนี้เวลาไปพูดก็ใช้สมมุติถูกรู้จักใช้ถ้อยคำให้คนเข้าถึงสภาวะให้คนเกิดกุศลให้คนเกิดความฉลาดความดีงามตัวผู้พิถีพิถันกับเรื่องสมมุติอย่างนี้ถือว่าเป็นนายของสมมุติมีความฉลาดแต่คนไปด่าคนอื่นก็แล้วครับรวมทั้งคนถูกเขาด่าด้วยคนไปด่าคนอื่นคิดว่าจะด่าอย่างไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นธาตุสมมุติใช่ไหมฮะเป็นธาตุสมมุติเพราะว่าตัวเองนั้นนึกถึงคำด่าเหล่านั้นก็โดยกิเลสเกิดโทสะบาปแล้วแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขาคนอื่นถูกด่าแล้วโกรธก็สร้างมโนภาพในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นธาตุสมมุติพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วสอนคนไม่ได้ทั้งที่บรรลุอริยสัจสี่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่เก่งสมมุติสมมุติไม่เป็นบัญญัติธรรมไม่ได้ก็เลยบรรลุได้เฉพาะตัวเองแต่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วสอนคนอื่นได้ตั้งสมมุติได้นั่นเป็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการบัญญัติคำสมมุติครับในสมมุตินี่เลยจึงเป็นสองอย่างครับสมมุติที่เป็นเหตุให้เกิดความติดสมมุติเอางี้นะเกิดติดบาปสมมุติอีกอย่างคือสมมุติชนิดที่ทำให้เกิดความไม่ติดสมมุติที่ผมพูดนี่เป็นสมมุติหรือเปล่าเป็นสมมุติใช่ไหมแต่กำลังพูดให้ท่านติดสมมุติหรือพูดเพื่อให้ถอนสมมุติพูดให้หลงสมมุติไม่เข้าใจสมมุติมากขึ้นหรือพูดให้แทงตลอดสมมุติเข้าใจสมมุติดีขึ้นเข้าใจปรมัตถ์ดีขึ้นนะเราก็รู้ความมุ่งหมายของการใช้สมมุติอย่างนี้นี่คือสมมุติเป็นเครื่องมือเกิดจากความเฉลียวฉลาดนั้นสมมุติที่พูดในพระพิธามความเฉลียวฉลาดหมดเวลาแล้ว